آخری عمر ہے کیا رو نقد دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رو نقد دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرا دل اور میری جان مدینے والے، لکھ دے میری تقدیر مدینہ، لکھ دے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رو نقد دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔